सी है बेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पर आया छोड़ के आ जा, पंछी पिंजरा है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को या वतन की